Jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy AGD w super cenach! Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy w Paryżu o awans do drugiej rundy w tenisowym turnieju olimpijskim. Protest przewoźników pod Bydgoszczą. Do 14 ruch będzie mocno utrudniony. Izraelskie wojsko zarządziło ewakuację w mieście Khan Yunis w południowej Gazie. I na początek Paryż, tam pierwszy dzień turnieju Igrzysk Olimpijskich. Zmagania zawodników obserwuje specjalny trójkowy wysłannik Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, witam ponownie. Pierwszy set turnieju olimpijskiego w tenisie oczywiście dla Igi Świątek. Oczywiście dlatego, że to murowana faworytka tego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. W pierwszym secie w 43 minuty rozprawiła się z Iriną Kamelią Begu, Rumunką. Było 6-2. W drugim już prprowadzi 1-0 i 30-15 przy podaniu Rumunki. To tyle z Rolanda Garrosa. Dobre wieści z toru Wioślarskiego. Polska osada w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Szlakowy Fabian Barański zakwalifikowali się bezpośrednio do finału A. To czwórka podwójna. Bardzo duże nadzieje wiążemy z tą osadą. Mistrzowie świata, medaliści mistrzów świata, więc mamy te nadzieje w pełni uzasadnione. Ja jestem w Grand Palais, czyli w pięknym obiekcie, w którym toczą się dzisiaj dwa turnieje szermiercze. Za nami już pierwsza runda turnieju Padzistek. Niestety dwie z naszych reprezentantek pożegnały się na tym etapie. Renata Knapik-Miazga przegrała 9-15 z francuską Caroline Vitali. Z turniejem również pożegnała się Martyna Swatowska, węglarczyk po porażce z mistrzynią świata sprzed 2 lat z Korei, Serą Song. 11-15. Na szpadowym froncie pozostaje jeszcze Alicja Klasik, młodziutka 20-letnia szpadzistka z Rybnika, którą czeka pojedynek z Nelly Diefert, bardzo mocną Estonką. Polka leworęczna, Estonka praworęczna, będzie na pewno bardzo ciekawie. Nasza ma 20 lat, tamta 34, więc czekam na ten pojedynek naprawdę z dużymi emocjami. Tuż koło Grand Palais, za chwilę wyjdę tam zobaczyć, jak wyglądają przygotowania. Rozpocznie się jazda indywidualna na czas naszych kolarek szosowych. O 14.39 startuje Marta Lach, 15.07 to godzina startu Agnieszki Skalniak-Sójki. O 16.47 ruszy na trasę Michał Kwiatkowski, a przypomnę, o 17.00 Polska zagra z Egiptem na początek zmagań siatkarzy. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy i słyszymy się ponownie za godzinę. Od 8.00 koło Bydgoszczy protestują przewoźnicy. To czwarta sobota z rzędu, w którą transportowcy zablokowali częściowo drogę krajową numer 25 w Tryszczynie. W ten sposób domagają się spełnienia swoich postulatów przez rządzących, mówi wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Grzegorz Chełminiak. Tak jak dotychczasowo w wahadle, to jest tylko w formie takich sygnalistów. Proszę nam wybaczyć jeszcze raz i zrozumieć choć odrobinę. Sytuacja jest dramatyczna. Transport jest naprawdę w sytuacji krytycznej. Nie ma już w tym momencie żadnej innej ścieżki. Czekamy, nie wiemy, jaki będzie efekt tego. Przewoźnicy żądają m.in. obniżenia składek ZUS o 50% oraz dopłat do wymiany tachografów, bo montaż nowoczesnych urządzeń to wymóg Unii. Protest potrwa do 14.00. Ruch kierowany przez policjantów odbywa się wahadłowo. Z uwagi na coraz niższą wyszczepialność w Polsce mogą się pojawić choroby, o których zapomnieliśmy, mówił w Polskim Radiu dr Marek Posobkiewicz. Były główny inspektor sanitarny mówi, że nie należy bagatelizować obowiązkowych szczepień. W jego ocenie szczepionki stały się ofiarami własnego sukcesu. Rodzice, młodzi czasami myślą, jeżeli jakiejś choroby prawie nie ma, nie było zgonów, no to ona pewnie nie jest groźna. A to jest choroba zakaźna, bardzo zaraźliwa, ale żeby się ona mogła rozprzestrzeniać, to musi być obok siebie sporo osób niezaszczepionych, nieposiadających odporności i wystarczy jedna osoba zakażona. Doktor Posobkiewicz wyjaśnia, że odra jest wysoce zaraźliwa. W przypadku braku szczepienia powikłania związane z zakażeniem są poważne. Musimy pamiętać, że to nie tylko sam zgon może być przykrą konsekwencją, ale może dojść do ślepoty, do zapalenia ucha środkowego, a

Być może Państwo pamiętają, że w naszych spotkaniach w Trójce zawsze muzyka pochodzi z ekranu. I tak, Elephant i Tame Impala to jest utwór, który pięknie sprawdził się. Kto widział film Jakuba Piątka Pianoforte, ten wie, w opowieści o finalistach konkursu Chopinowskiego. 13 minut po 13. Festiwal BNP Paribas. Dwa brzegi w Trójce. I wszystko jasne. Dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj Trójko na dwóch brzegach. Cieszymy się, że zawędrowaliście do nas. My się też bardzo cieszymy. Witaj Grażyno w Trójce. 18 lat festiwal w tym roku obchodzi, więc zanim zapytam cię o te punkty programu, które w tym roku jakoś szczególnie chciałabyś wyróżnić, na początek oczywiście, choć wiem, że to jest bardzo trudna sprawa. To chciałam cię zapytać o to miejsce, które odwiedzaliśmy przecież też z Trójką wielokrotnie i festiwal osiadł tutaj, wrósł w ten krajobraz i mam wrażenie, że o sukcesie tego festiwalu też decyduje to, jak mocno on jest spleciony z tym miejscem. Czy możesz o tym miejscu opowiedzieć? Zdecydowanie. To jest, wiesz, w ogóle siłą tego festiwalu jest to właśnie, że odbywa się w Kazimierzu Dolnym, w miejscu, gdzie nie ma kina, gdzie my w związku z tym kreujemy tę rzeczywistość festiwalową na 8 dni i to stanowi też ogromną wartość dla naszych widzów i widzek. I cieszymy się, że w tym roku ta jakość techniczna, bo artystyczna za chwilę powiemy, ale ta jakość techniczna w tym roku jest na naprawdę zdecydowanie wyższym poziomie, bo powrócili do nas dawni partnerzy, bo mogliśmy po prostu wykorzystać większy zdecydowanie budżet na to, żeby kino We Love Cinema było takim kinem, jak jest. Ono ma znakomitą klimatyzację, jest kinem na 850 miejsc z panoramicznym ekranem, ze znakomitym dźwiękiem zrealizowanym przez Pola Audio, więc wiesz, no to jest dla nas bardzo istotne, bo z jednej strony to, co powiedziałaś, miejsce Kazimierz Dolny, Janowiec, urokliwość tych miejsc w postaci takiej naturalności, tego, że tutaj nie ma szerokich ulic, wysokich hoteli, że są tylko małe domki, pensjonaciki, wąskie uliczki, a z drugiej strony, że to kino, które my proponujemy, także właśnie w sensie artystycznym, no to jest kino największych festiwali. Tak. My mamy w tym roku 15 filmów z Cannes, majowego Cannes. Jesteśmy z tego dumni. Otwieramy filmem, który otwierał konkurs kaneński, Dziki Diament. Więc wiesz, to połączenie takiej, mówię, przyrody, natury, kameralności miejsca z rozmachem programu artystycznego. Mi się wydaje, że to też jest piękne, że tutaj oczywiście są widzowie i widzki, którzy przyjeżdżają specjalnie po to, żeby uczestniczyć w festiwalu, ale przy okazji bycia tutaj wakacyjnego, także ktoś, kto być może nawet nie spodziewał się, że częścią tych wakacji będzie kontakt z takim kinem, jakie proponuje Festiwal Dwa Brzegi, może się tu znaleźć i może właśnie docenić, no, to jest chyba jedyny festiwal, na którym ogląda się filmy w namiocie i jest to doświadczenie też nieporównywalne oczywiście, z żadnym innym. Dokładnie, oczywiście, że tak, że też mamy dwa kina plenerowe, prawda, jedno na zamku, jedno na małym rynku. To wszystko stanowi właśnie o tej wyjątkowości. No więc mamy naszych stałych widzów, ale dokładnie tak jak powiedziałaś, ci, którzy czasami tu zaglądają i orientują się, ojej, a na rynku wieczorem patrzą, co tu jest, a tu film, a to może warto zobaczyć. A ponieważ my wszędzie pokazujemy jednak kino takie, które wymaga momentu skupienia i daje masę emocji, ale też jest takim kinem ważnym tematycznie, społecznie, i oczywiście daje też ogromną rozrywkę, no to ta widownia się nam coraz to bardziej powiększa. No naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. To powiedzmy, wracając do tego wyróżniania, ale zdając sobie sprawę, że to jest dla dyrektorki artystycznej zadanie wyjątkowo niezręczne także, żeby wyróżniać coś, co w programie się znalazło, prawda? Więc bardzo ja bym chciała trudne. Cię poprosić, wyróżnijmy po prostu to, co, od czego festiwal się zaczyna, bo już się zaczęły pierwsze pokazy, to jest też piękne, że oficjalne rozpoczęcie oczywiście o 17:30, to galowe z filmem otwarcia, ale tutaj już publiczność w długiej kolejce o godzinie 10 rano czekała, powitałam. Kiedy przyjechaliśmy tutaj naszym radiowym wozem, to już widziałam tę kolejkę, która czeka na kolejny pokaz, więc ten program już trwa, już się zaczyna wszystko rozkręcać, ale film otwarcia, no właśnie, film kaneński. Dziki Diament Agaty Redinie to jest reżyserka, która pokusiła się o to, żeby zaangażować do głównej roli młodą, 18-letnią dziewczynę, która nie jest zawodową aktorką, ale właściwie troszkę tak opowiada o życiu dziewcząt takich jak ona. Dziewcząt, które gonią za marzeniami, nie mają szans, nie mają tak naprawdę perspektyw, bo urodziły się czy gdzieś tam na prowincji, bo gdzieś tam matka samotnie wychowująca, bo jeszcze siostra młodsza, którą się trzeba opiekować. I ta dziewczyna, korzystając z tego, co ewentualnie daje jej świat, no i właśnie to jest to, ten świat jest groźny dla takich właśnie osób, bo ten świat wykorzystuje marzenia takich osób. To o tym jest ten film. Nie chcę więcej zdradzać, mm-hmm. wiesz, bo nie znoszę opowiadania filmów i spoilerowania. No, muszę powiedzieć, to polskiego słowa zamiast spoiler, ale jednak to spoilery. Tak. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że to ta główna bohaterka, to jak ona zagrała tę postać jest fascynująca. Od pierwszego momentu, od pierwszego ujęcia ten film chwytamy. Wczoraj robiliśmy próbę w nocy, całą techniczną i ekipa także z biura festiwalu była obecna na tej próbie generalnej. I nagle, wiesz, minęły 3 minuty filmu i w 4 minucie my już wiemy, że wszystko działa dobrze, więc mówimy wyłączyć, a tu krzyczą, nie wyłączajcie, bo ona tak od razu cię łapie za serce. No więc to jest jeden film, Grand Tour Miguela Gomeza, to jest z kolei zupełnie inne kino, bardzo klimatyczne, bardzo wyciszone, czarno-białe, nagroda w Cannes za reżyserię dla Gomeza. Ale jutro mamy ciekawy dzień, bo zaczynamy retrospektywę Josepha Losey'a, filmem Strong, tam jest młodziutka Izabela Hiper i Daniel Olbryski w jednej z głównych ról przyjeżdża i opowie o Losey'u. Jest Jadwiga Jankowska-Cieślak, bo jej retrospektywę aktorską robimy. Będzie już Dorota Kędzierzawska z Krzysztofem Globiszem, bo pokazujemy film Sny pełne dymu, a potem kolejne filmy Doroty Kędzierzawskiej. No i kolejne też nowości, premiery, Balkoniary na przykład. Taka bardzo moim zdaniem adekwatna premiera, bo to premiera polska, na taki festiwal, który kończy 18 lat. Więc... Mimi Merlanta, aktorka, którą ostatnio oglądaliśmy między innymi u Odjarda. W bardzo różnych rolach się pojawia w kobiecie, portrecie kobiety w ogniu. Świetna francuska aktorka, która tutaj też z tego co pamiętam debiutuje reżysersko. Tak, to jest debiut. Więc to jest ciekawa propozycja. I wiesz, na Zamku mamy, pokazujemy dzisiaj wieczorem o 21:00 Anatomię upadku. I to jest też, to też obserwuję i to jest ważne, że... Tak jak mówiłaś na początku, bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj po prostu na wakacje i planują sobie, że spędzą te wakacje ładując akumulatory kulturalnie. Anatomia upadku, jak wiemy, jest filmem, który w zeszłym roku dostał Złotą Palmę i który był już w kinach, ale ja wiem, że te filmy tego typu, one bardzo szybko schodzą z sal kinowych, bo już wchodzą inne, te wiesz, komercyjne, te, które mają wielki budżet, żeby być, żeby jeszcze przyciągać publiczność. Anatomia upadku, chyba drugiego dnia jak uruchomiliśmy sprzedaż biletów, wszystkie były wyprzedane, co pokazuje, że właśnie warto też wracać do tych tytułów, do tych filmów, które w odczuciu moim czy mojego zespołu artystycznego były ważne, są ważne i niekoniecznie muszą to być premierowe pokazy, ale chcemy, żeby je zobaczyli ludzie, którzy na co dzień mają zupełnie inne prace, inne zawody, inne zajęcia i nie mają czasu szukać tego, co tam jest ważnego w kinie. To my proponujemy, o właśnie. To właśnie tutaj w Kazimierzu na Dwóch Brzegach można ewentualnie także wrócić z pewnej już perspektywy czasowej. Myślę, że taki drugi albo trzeci seans tego filmu to też jest ciekawe doświadczenie. Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że jesteście. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia. Ale oczywiście Trójka będzie na festiwalu do przyszłego tygodnia, do końca festiwalu, więc będziemy Państwa informować o tym, co się będzie działo. Mówiłam o tym, że ciekawy program muzyczny także. Także w związku z tym programem muzycznym będziemy obecni, bo jutro o 19:00 na Zamku właśnie koncert Laboratorium Pieśni. Ten koncert będą Państwo mogli także w Trójce usłyszeć, a my teraz poczujemy przedsmak tego, co jutro się wydarzy koncertowo. Oj ty rzeko, nie be. Rzeki jakoś nam dzisiaj towarzyszą wcześniej po 10, a teraz znów. I będziemy jeszcze wracać do tego, no bo przecież jesteśmy nad Wisłą w tak pięknym, urokliwym miejscu, w którym także na stałe już zagościł festiwal, który łączy dwa brzegi Wisły tutaj w Kazimierzu i w Janowcu. Witam serdecznie rzecznika prasowego festiwalu i krytyka filmowego Marcin Radomski. Dzień dobry, w zeszłym tygodniu serdecznie. Widzieliśmy się na zupełnie innym festiwalu, tak. Bo rzeczywiście to lato filmowe bardzo intensywne jak co roku, więc co tydzień gdzieś coś się dzieje. Podróżujemy po festiwalach filmowych, nie tylko w Polsce, ale ta polska podróż festiwalowa również bardzo interesująca. Tutaj na dwóch brzegach też mnóstwo się dzieje. Mówiła przed kilkoma minutami Grażyna Torbicka o tych 15 kaneńskich tytułach. Ja bym chciała cię zapytać o, zazwyczaj tak jest, że zanim zaczniemy swoją ścieżkę festiwalową, szukamy podpowiedzi też w programie, szukamy podpowiedzi od ludzi, którzy ten program znają na wylot, co obejrzeć, w jaki sposób tę ścieżkę sobie układać, żeby nie przegapić pereł, które tutaj mogą się znaleźć. Dwa tytuły kaneńskie już padły w naszej rozmowie i ten kaneński zeszłoroczny, czyli Anatomia upadku, który będzie też można w ten weekend na festiwalu zobaczyć. Od ciebie bym poprosiła jeszcze kilka podpowiedzi, rekomendacji filmowych. Co na dwóch brzegach w tym roku koniecznie trzeba zobaczyć? Tych perełek rzeczywiście mamy bardzo dużo zadanie. I trudno jest wybierać, ale myślę, że Wszystkie odcienie światła to jest bardzo poetycki, metaforyczny film opowiadający o takim kosmopolitycznym, wielokulturowym świecie Mumbaju, hinduskiej reżyserki, bardzo interesujący, też pokazywany w Cannes i nagrodzony w Cannes, gra Prix. Apetyt na więcej, La Cocina, to jest taki film, który mi się bardzo spodobał. To z kolei też o wielokulturowości, emigracji, dziejącej się w Nowym Jorku. Opowieść o przyjaźni, też relacji w pracy, w restauracji. Ja to bym określił, że to jest takie trochę, jeżeli ktoś kojarzy serial The Bear, to jest to i The Menu. Właśnie zaczął się trzeci sezon, właśnie trafił do Polski trzeci sezon w całości. Połączenie tych dwóch, ale też w taki właśnie bardzo poetycki sposób. Interesująca opowieść o relacjach, Zresztą takich filmów tutaj mamy dużo, bo chyba to jest najważniejsze, bo kino opowiada o miłości, opowiada o przyjaźni, a to się wiąże z relacjami międzyludzkimi. Też my tutaj jesteśmy w takim anturażu właśnie festiwalowym, miasteczka festiwalowego, gdzie mamy widzów i widzki, którzy właśnie chcą oglądać to kino. I zawsze w takich sytuacjach też jest przestrzeń do rozmowy, prawda? Tak. Bo to nie jest tak, że się na festiwalu wychodzi z kina, zwłaszcza takiego jak to kino, namiotu. Świat pod namiotem i od razu idzie do jakichś innych zajęć, tylko po prostu jest przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, poprzeżywać wspólnie te filmy. Właśnie. Przepraszam, że ci tylko weszłam słowo, ale jeśli chodzi o to kino, które gdzieś tam ma ten element kuchni czy jedzenia, to jeszcze bulion i inne namiestności będziecie pokazywać. Tak, Juliette Binoche tam w roli głównej. No to jest też piękny film, taki pokazujący, jak zmysłowo można opowiedzieć właśnie o kuchni, o miłości do kuchni, o miłości do jedzenia, ale też oczywiście przy tych stołach i przy tym, co oni tworzą, budują się relacje właśnie różnego rodzaju. Mamy też polskie filmy bardzo interesujące. Mamy tutaj u nas na festiwalu światową premierę filmu Wróbel Tomasza Gąsowskiego. To z kolei jest humorystyczne, zabawne kino. Takie trochę w stylu czeskiego kina, powiedziałbym, z czeskim humorem, o outsiderze życiowym, który spotykając na drodze kolejne osoby, zmienia się pod ich wpływem. Bardzo interesujący debiut pełnometrażowy tego reżysera, będzie u nas, przyjeżdża pokazać. Myślę, że warto wspomnieć również, że Tomasz Gąsowski to jest też kompozytor. I między innymi do filmów Doroty Kędzierzawskiej, tak, która też jest bohaterką retrospektywy w tym roku na Dwóch Brzegach, komponował muzykę. I Dorota tutaj jest na festiwalu i będzie pokazywała. I będzie też we Wszystko Wszędzie teraz, dzisiaj przed 15. A właśnie, jeszcze będzie za chwilę, tak, właśnie, więc o tych filmach może za chwilę. No ale mamy jeszcze mnóstwo innych ciekawych propozycji. Mamy Grand Tour, to jest też ważny film dzisiaj wieczorem z Cannes nagrodzony tam. Mamy też to kino muzyczne, jeżeli mówimy. Muzyka Moja Miłość, ta sekcja. Mamy tam dokument Rave Łukasza Rondudy i Dawida Nikela o muzyce techno. Mamy tam dokument o Errolu Garnerze, jazzowym muzyku. Jest też dokument o Cukero. Jest o Cukero, bo oczywiście, tak, wątki włoskie na festiwalu też się dużo pojawiają. Pogodę mamy iście włoską, gorąco. Nie da się tutaj ukryć. Tak. Więc i też na ekranie będzie można pooglądać te rzeczywiście te różne światy z różnych części naszego globu. No mamy też All Inclusive. To jest ciekawy paradokument Małgorzaty Szumowski, Michała Englerta. A to też jest film o podróży, bo oni ruszają w rejs i tam się dzieją ciekawe zdarzenia pomiędzy tymi bohaterami. Paradokument, bo występują i aktorzy, i profesjonalnie, jak i Zakuna, ale też są naturszczycy, więc ciekawe bardzo połączenie. Mamy również na zakończenie film o Andrzeju Sewerynie. Andrzej Seweryn będzie tutaj u nas gościem, film dokumentalny o nim. Tak, i wydawałoby się, że wiemy dużo o Andrzeju Sewerynie. Jest często w mediach, opowiada o swoim spojrzeniu na świat, natomiast ten dokument pokazuje w inny sposób, taki nieszablonowy sposób tego wielkiego artystę kinowego, ale też teatralnego, i przyjedzie Andrzej Seweryn i będzie opowiadał o tym, w jaki sposób ten film był tworzony. Mamy konkurs filmów krótkometrażowych, międzynarodowy konkurs, 25 filmów z całego świata. Twórcy też do nas przyjeżdżają, także przekrój gatunkowy bardzo różny, przekrój też jeżeli chodzi o metraż i jeżeli chodzi na pewno o tematykę, bo tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, to znajdzie i takie filmy, które będą bardziej rozrywkowe i opowiadają, jak film o Amy Winehouse, jej historię, to też a propos muzyki. Tak. Być może jeszcze bardziej tego filmu się pojawi dzisiaj, tak, w audycji. Bardziej mainstreamowe, ale też mamy dużo kina artystycznego, takiego skierowanego do widza, który chce właśnie przemyśleć filmy, mieć jakąś refleksję dotyczącą świata i szczególnie w filmach dokumentalnych. Filmów dokumentalnych mamy tutaj bardzo dużo. Dachomej, czyli to jest film z Berlina, zdobył Złotego Niedźwiedzia. On opowiada o tym postkolonialnym świecie, jak on wpłynął na nas i jak wpływa do dzisiaj. Mamy mnóstwo też dokumentów, filmów o sztuce, takich opowiadających o artystach, o filmie Nocny Kowboj na przykład. Powstał bardzo, bardzo wartościowy film, pokazujący, w jaki sposób ten film wpłynął na historię kina. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że takie zdanie właśnie jest świetną puentą naszego spotkania, bo faktycznie program festiwalu proponuje tak wiele możliwości, również pozafilmowych, bo i wystawy, ale to odsyłam Państwa na razie do strony internetowej Dwóch Brzegów, bo tam szczegółowe informacje, ale myślę, że w czasie tego tygodnia, kiedy będziemy trójkowo tutaj na festiwalu, będziemy także o tym opowiadać. Marcin, dzisiaj dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal. Ale gdzieś tutaj oczekuję, że będziesz blisko, bo być może jeszcze w ciągu tego tygodnia będziesz się pojawiał na naszej antenie w rozmowach o festiwalu Dwa Brzegi. My teraz sięgniemy po artystkę, która też wystąpi z koncertem w czasie festiwalu w przyszłym tygodniu, z tym programem, który bardzo mocno też wpisuje się w to miejsce, mam wrażenie, ale też w jakąś polską tradycję, bo Maja Kleszcz wystąpi z programem z płyty Plus. Ta płyta już jest, myślę, doskonale Państwu znana. My posłuchamy piosenki. No znowu to będzie utwór o rzece, tak jak już dzisiaj się składa. Marcin, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Tylko w tobie mogę, rzeko dawnych dni, tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk, rzeko dzieciństwa. Gdzie twa woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból, rzeko dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą poił się. łatwa woda czysta, która goi ból. Daj mi twoją wodą z moich oczu spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Miasto zwiodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nurt. Daj mi twojej wody nabrać w dłoni chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Daj mi twojej wody nabrać w dłoni chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Dzieciństwa, gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nurt. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa, gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nurt. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już. Maja Kleszcz i Rzeka Dzieciństwa to oczywiście z płyty, która była hołdem, ale także materiał z tej płyty Maja Kleszcz wykona podczas koncertu tutaj na Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Festiwal rozpoczyna się dzisiaj, to 18. edycja, ale od początku temu festiwalowi towarzyszy retrospektywa pod hasłem I Bóg stworzył aktorkę lub aktora. W tym roku bohaterką tej retrospektywy jest Jadwiga Jankowska-Cieślak. Wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Pani Jadwigo, witam w Trójce. Dzień dobry, ja również serdecznie witam. Chciałam panią na początek zapytać właśnie o hasło tej retrospektywy I Bóg stworzył aktorkę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten temat pewnie wielokrotnie był omawiany w przeróżnych rozmowach, ale chciałam panią zapytać, znamy z panią z wielu ról, tutaj oczywiście skupiamy się głównie na tych filmowych, choć przecież pani teatralna ścieżka jest no, imponująca i trwa, ale kiedy się ta iskra pojawiła, kiedy Bóg stworzył aktorkę w pani, czy kiedy teatr, bo chyba to od teatru się zaczęło, wpłynął na panią tak, że pani no, wiedziała, że to jest ta droga i to jest to powołanie? Rzeczywiście najpierw był jakby w moim myśleniu i w moim dostrzeganiu świata był teatr, a zaraz po nim pojawiło się kino. Znaczy nie rozpatrywałam tego w ten sposób, że jeżeli chciałam się bawić w aktorstwo, w uczestnictwo w takiej sztuce, to nie rozpatrywałam tego pod kątem kina, tylko pod kątem teatru. A to kino nagle tak się gdzieś objawiło, wylazło z kąta, dorwało mnie i muszę powiedzieć, że właściwie cała moja zawodowa droga to jest zasługa debiutu kinowego. Mhm. Bo dzięki mojemu debiutowi Trzeba zabić tę miłość u Janusza Morgensterna, to zostałam dostrzeżona również przez twórców teatralnych, którzy rzucili się masowo na mnie. Przebierała pani w propozycjach tak, wtedy. Tak, zdecydowanie. I bardzo dobrze się ta cała moja droga zawodowa potoczyła od tego momentu. Czyli tak, pomimo, że najpierw dostrzegłam teatr, to jednak kino ukierunkowało moją zawodową drogę. Chciałam panią zapytać właśnie o tę pierwszą rolę, o Magdę. To ja sobie przypomniałam zupełnie niedawno film Trzeba zabić tę miłość. Przypomnijmy Janusza Głowackiego scenariusz. Tak. No i Janusz Morgenstern reżyserował taki film, tak, który jest. Rozpoczynał, był jednym z pierwszych, które wprowadzały to drżenie moralnego niepokoju w polskim kinie. Chyba nowych nie. bohaterów. Chyba jeszcze troszkę za wcześnie. Tak się o nim trochę mówi, być prawda? Może, ale może ze względu na to, że to właśnie ci młodzi bohaterowie tych czasów, ci współcześni, którzy... Jako bohater, tak, rzeczywiście. Tak, w ten sposób być może dlatego ten film jest sytuowany, ale zanim się pani tam na ekranie znalazła, to były też zdjęcia próbne do serialu Kolumbowie, który no tak. przecież wcześniej. Więc chciałabym trochę panią podpytać o te początki zupełne, bo no, ja muszę powiedzieć, że dla mnie ta Magda z Trzeba zabić tę miłość to jest wciąż elektryzująca bohaterka, taka, która po prostu nie można od niej oderwać wzroku. I pisze się i powtarza się to zdanie takie na jej temat, że to jest człowiek, ale też człowiek w trakcie stawania. Ona jest projektem człowieka. Ale wcześniej była pani na tych zdjęciach próbnych i to tam chyba na zdjęciach próbnych do Kolumbów już Janusz Morgenstern panią zapamiętał. Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że bezczelność moja ówczesna spowodowała, że zapadłam mu w pamięci i jak miał ten scenariusz w ręku, to jakby od razu się do mnie z tym zgłosił. Z tym, że ja się po wielu latach dowiedziałam, że jakby autor scenariusza, czyli Janusz Głowacki, wcale nie był przekonany, że ja to powinnam robić, jak również bardzo szerokie grono współpracowników Janusza Głowackiego było bardzo przeciwne temu. Nie wiem, co prawda, jaka była inna propozycja na temat obsady, ale byłam mocno zdziwiona, bo cały czas żyłam w przekonaniu, że prawda, Kuba Morgenstern powiedział, ona będzie to grała i to było tak oczywiste dla wszystkich. No i to jest oczywiste dla wszystkich, którzy widzieli ten film i to przecież mówi się, że znowu taki wyświechtany dosyć slogan, ale rola szyta na miarę, ale to jest prawda w tym przypadku. No ale to bardzo dziwne było zdarzenie w życiu, bo po pierwsze nie miałam naprawdę zielonego pojęcia, czym się ten zawód je. Absolutnie nic nie wiedziałam na ten temat. I to, że udało się to wykonać w sposób jakiś taki przyzwoity i zrozumiały, to było dla mnie naprawdę wielkim szokiem, ponieważ nie miałam takiej w sobie mocy, ani przekonania, że to ja jestem do tego stworzona. Usiłowałam doskoczyć do wymagań i chyba się udało. Tak, zdecydowanie. I po latach ten film świetnie się ogląda. Tam trzyma rzeczywiście ciągle jakby uwagę widza. Tak. Fajnie, chciałam panią zapytać o te spotkania aktorskie, bo może dopowiedzieć warto, że była pani wówczas jeszcze studentką. Opowiadała pani również o tym, że warunek był taki pani postawiony Januszowi Kubie Morgensternowi, że muszą się zdjęcia odbyć w czasie wakacji przerwy. Studenckich zdecydowanie. zdecydowanie, bo to ciągle jeszcze była wtedy taka zasada, że nam nie wolno studentom było brać udziału w żadnych pracach poza uczelnią, że to mogło spowodować relegowanie mnie w ogóle z toku studiów, a ponieważ to było na trzecim roku, trochę mi zależało na tym, żeby jednak już skończyć to. To się przydało zrobić ten dyplom. To, tak. Tak, żeby mieć ten dyplom na ścianie. No, ale na szczęście Kuba dotrzymał słowa i się zmieścił w tym produkcji w ciągu 3 miesięcy. Trochę jeszcze przez moment trzeba zabić tę miłość. Chciałam się zatrzymać ze względu właśnie na pewne aktorskie spotkania, bo tam no, jest Władysław Kowalski chociażby, Barbara Wrzesińska. O tych spotkaniach wspaniały pani mówiła, Janek, że to... Englert. Tak. Także otarłam się rzeczywiście o takie tuzy i to takie bardzo znaczące. Po dziś dzień zresztą są to bardzo zasłużeni aktorzy. I to było trudne takie w pierwszej chwili, żeby stanąć obok i prawda, podołać wyzwaniu, ale poszło. Poszło. To film Trzeba zabić tę miłość. Bardzo ważny tytuł dla polskiego kina, także ze względu, no, ta ostatnia scena, kiedy Magda obserwuje, co się dzieje z tym bohaterem powracającym, tam jak swego rodzaju refren grany przez Jana Himmelsbacha z psem, to wciąż robi piorunujące wrażenie. I ten film będzie można oczywiście na dwóch brzegach zobaczyć. Jeszcze o dwa tytuły chciałam zapytać, jeśli pani pozwoli, no bo bardzo oczywiście proszę. Również ta rola i ten film zaczyna retrospektywę pani. Jutro będzie można go zobaczyć, retrospektywę I Bóg stworzył aktorkę tutaj w Kazimierzu, czyli Inne spojrzenie, film węgierski, rola, która przyniosła pani aktorską Złotą Palmę w Cannes. Też wielokrotnie omawiany ten temat, także tego, jak później mogła się potoczyć pani kariera, ale nie potoczyła, ale nie o to chciałam zapytać. Chciałam zapytać w ogóle o pracę nad tym filmem, w węgierskiej ekipie i to, w jaki sposób pani, no i Grażyna Szapołowska, która też w tym filmie z panią koniecznie zagrała, wspaniałe dwie role. Jak pani wspomina ten okres też dochodzenia do tej roli i w ogóle zdobycia tej roli, bo też wiem, że na zdjęciach próbnych pani powiedziała wiersz patriotyczny. Tak, to było bardzo śmieszne, naprawdę. Bo pan reżyser najpierw... Karolimak najpierw poprosił Teresę Budzisz-Krzyżanowską, żeby powiedziała coś patriotycznego, więc Teresa powiedziała rzeczywiście bardzo patriotyczny wiersz i on bardzo długo trwał, ale reżyser miał jakieś uwagi i poprosił jeszcze o kilka innych wersji tegoż wiersza, więc to trwało. Potem poprosił Grażynę Szapowską, żeby też to wykonała jakieś patriotyczne... To ciekawe, że akurat patriotyczne. Koniecznie mu zależało na patriotycznych, więc Grażyna coś tam też powiedziała. To było bardziej sprawne, szybciej to poszło, ale muszę powiedzieć, że ja już byłam mocno zniecierpliwiona i zniechęcona do całych tych próbnych zdjęć. I pozwoliłam sobie powiedzieć bezczelny wierszyk, który nie miał możemy nic chyba zacytować. Nie będę cytowała, który nie miał nic wspólnego z żadną patriotyczną myślą, na co koleżanki umarły ze śmiechu i potoczyły się pod stół. Zanim tłumaczka zdążyła przetłumaczyć. Jak również tłumacze, bo to kilku było tłumaczy, to nie, że jedna tłumaczka. Było kilku tłumaczy i ci też się znaleźli pod stołem i Karoli był, ponieważ ja to bardzo serio powiedziałam, bardzo patriotycznie powiedziałam, to był bardzo zdumiony, dlaczego wszyscy umarli ze śmiechu, że jak to takie treści patriotyczne i wszyscy się śmieją, ale ale to okazało się, że to zrobiło, zrobiło wrażenie. No właśnie, znalazł. Panu reżyserze, który jednak zdecydował się, że to ja będę te role wykonywała. A praca była fantastyczna, naprawdę, rewelacyjna. Dlatego, że po pierwsze tutaj były kompletnie inne warunki pracy w kinie. Tu na terenie naszego kraju za PRL-u. To były sam początek lat 80., prawda? Jeszcze przed stanem wojennym trwały zdjęcia. Przed stanem wojennym to było. Ale te warunki nasze polskie były naprawdę prześne. To były takie no, karczemne, poniżej godności ludzkiej warunki. No ale się pracowało i człowiek zjadał tę żabę i jakoś sobie dawał radę. Natomiast tam to wszystko było zorganizowane na co najmniej europejskim poziomie. To znaczy tam była położona uwaga i zainteresowanie wykonawcami, że stworzone odpowiednie dla nich warunki. I to trwało w takim rozsądnym wymiarze czasu. Także no, ja byłam pod wielkim wrażeniem organizacji ze strony właśnie kolegów Węgrów. A rzecz sama w sobie była dosyć trudna, skomplikowana, jako że myśmy w ogóle kręcili inny film. Podobno trzy wersje montażowe powstały i to były trzy różne filmy. Trzy różne filmy powstały. On miał tyle tego materiału, tyle nakręcił tego materiału, że montował po kolei najpierw pierwszą wersję, potem drugą oglądaliśmy i w końcu ta trzecia wersja została zaakceptowana. A trzecia wersja powstała już po wybuchu u nas wojny jaruzelskiej. Także jakieśmy wróciły z Grażyną po takiej przerwie, to była przerwa bożonarodzeniowa, zaczęłyśmy kręcić zupełnie inny film. I ten film właśnie jakby dotykał sprawy miłości lesbijskiej. Ale generalnie no, chodziło o tak zwaną miłość. Tak, to nie to, że miłość. Tak, nie, że akurat lesbijska z akcentem, że lesbijska, tylko o uczuciu było to. I to było zupełnie dla nas takie no, zaskakujące niezwykle, dla mnie i dla Grażyny. Obie czułyśmy się lekko tym stremowane, jako że chyba nie miałyśmy obie doświadczenia w tym zakresie. Raczej nasze zainteresowania były zdecydowanie męsko-damskie, ale no, no, jakoś podołałyśmy wyzwaniu. No, tak znowu muszę się zgodzić, a właściwie chcę się zgodzić i zgadzam się absolutnie w 180 nawet procentach, że tak. I jeszcze jeden tytuł, bo oczywiście w czasie retrospektywy będzie film Rysa z pani nagrodzoną Orłem rolą i film Sam na Sam, ale ja bym chciała się zatrzymać przy takim, który być może ja w moim takim prywatnym rankingu mam ten film na półce z filmami najukochańszymi, kultowymi, czyli 300 mil do nieba. Aha. Film, w którym pani zagrała. Wiem, że pani mówiła o tym, ponieważ tam sporo było, no i aktorzy dziecięcy, tak, sporo było tak. aktorów niezawodowych w tym tak, filmie, że tak. pani musiała swoim warsztatem dostosować się także do tej opowieści, która przecież oparta była na faktach, na prawdziwej historii, to takiej, tak, która bardzo niedawno się wydarzyła, tak, bo to było kilka lat zaledwie, tak, o ucieczce dwóch chłopców, wczesnych chłopców, nastolatków, tak, do Skandynawii, bo tam w filmie uciekali do Danii, a w rzeczywistości chyba do Szwecji. Czy może pani powspominać trochę pracę nad tym filmem? Rzeczywiście to było troszeczkę skomplikowane, bo inaczej się pracuje z zawodowcem, a inaczej pracuje się z ludźmi, którzy nie mieli do czynienia z tym jakby fachem. A jeszcze dodatkowo. Jesteśmy w sercu festiwalu, jak państwo słyszą. Są goście na festiwalu różnych gatunków. Tak, i różnych. Jeszcze jeśli to były dzieci, bo to chłopcy no, byli dosyć młodzi. Młodziutcy, tak, to prawda. Natomiast ja byłam zdumiona, bo oni byli absolutnie trafieni w dziesiątkę. Jeden i drugi sprawni, odpowiedzialni, konkretni. Same dobre słowa tylko mogę na ich temat przytoczyć. Także w pierwszej chwili miałam ogromne obawy, natomiast rzecz potoczyła się no po prostu jak po maśle, co tu dużo mówić. Jeszcze było paru kolegów, którzy nie mieli nic wspólnego z aktorstwem, ale to było takie gdzieś poboczne jakieś wątki, które mnie bezpośrednio nie dotykały, więc jakoś to się wszystko potoczyło, natomiast bardzo byłam za tym, żeby opowiedzieć tę historię, bo to tragiczna w sumie historia, kiedy małe dzieci ubierają się w jakieś dziwne, te, przebierają się w ubranka. Przygotowują tak skomplikowany plan. Absolutnie. Wszystko planują i nagle uciekają z kraju, uciekają od rodziny, od najbliższych, żeby szukać szczęścia tak między przyszłości nami. Swojej. I tak, pokosztować innego świata, innego życia, bo tutaj czuli się zaszczuci, czuli się niedocenieni, czuli się pod presją i czuli się, że właściwie nie mieli przed sobą żadnych perspektyw. Mhm. Więc to z tego względu bardzo, bardzo byłam za tym, żeby w tym wziąć udział po prostu. No i tak jak mówię, oddaję honor tym młodym ludziom, którzy wykonali gigantyczną robotę. Naprawdę wspaniali byli obaj chłopcy. Będzie można sobie to oczywiście przypomnieć właśnie na festiwalu Dwa Brzegi, bo w czasie retrospektywy i Bóg stworzył aktorkę, której bohaterką w tym roku jest Jadwiga Jankowska-Cieślak. Będzie można ten film także zobaczyć. Pani Jadwigo, życzę Pani wspaniałego tygodnia dziękuję, na festiwalu Dwa Brzegi. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w Trójce. No i mam nadzieję na kolejne również. Będziemy się odzywać zapewne. Bardzo może chętnie. Na dłuższą rozmowę kiedyś. Bardzo dziękuję. My teraz sięgamy po muzykę z filmu 300 mil do nieba. Oczywiście muzyka z filmu 300 mil do nieba, film Macieja Dejczera. Rozmawiałyśmy z Jadwigą Jankowską-Cieślak o tym filmie między innymi. Jadwiga Jankowska-Cieślak jest bohaterką retrospektywy i Bóg stworzył aktorkę na festiwalu Dwa Brzegi. Wspominałyśmy o młodych aktorach, to ja może jeszcze przypomnę. Rafał Zimowski i Wojciech Klata zagrali synów tych chłopców, którzy uciekają za granicę, Jędrka i Grzesia Kwiatkowskich, no ale także Kama Kowalewska, ich przyjaciółkę, która w pewnym momencie jednak od tej wyprawy odpada. To ci młodzi aktorzy, którzy w filmie 300 mil do nieba się pojawili. Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Tutaj właśnie dzisiaj rozpoczyna się oficjalnie Festiwal Dwa Brzegi. Oficjalnie rozpoczyna się o 17.30, ale tak jak mówiłyśmy z Grażyną Dorbicką, trwają już pierwsze pokazy. Publiczność się zbiera. Jesteśmy w miasteczku festiwalowym, a tym sercem miasteczka festiwalowego jest namiot kinowy, bo główną sekcją festiwalową jest sekcja, która nazywa